Rustig werkje van een groep. Volgens mij was die groep een beetje wat ze wel noemen een eendagsvliegje. Het heette Ice House. Het ging over een klein meisje. Hey little girl. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Daar gaan we weer met onze de late avond. Dus zoals die andere meneer ook al zei. Het is wel een beetje wennen voor mij, want ik zit een beetje in een nieuwe studio. En dan werken dingen soms weer wat anders. Net drukte ik op een knopje en toen dacht ik dat er dus een muziekje zou komen. Maar toen ging de zonwering omhoog. Dus als er af en toe niet iets helemaal goed gaat, dan weet je waaraan het ligt. Maar enfin, het zal ook wel meevallen. Wat te beleven in deze de late avond. We gaan het straks hebben over een verpakkingsvrije supermarkt. Daar hebben ze dan, ik denk, minder verpakkingen, want helemaal geen verpakkingen. Dat lijkt me bij een liter karnemelk ook niet zo handig. Maar daar worden we zo meteen wel wijzer uit. Onze columnist op maandag is Giel van Strien, iedere maandag, dus ook vandaag. Hij gaat het hebben over een zorgzame overheid. En dan geloof ik, had ik begrepen, vooral de inwendige mens. Maar goed, ook daarover worden we zo meteen weer een heel stuk wijzer. En dan nog weer verderop in het programma gaan we het maar weer eens hebben over de ouderen die het toch niet zo makkelijk hebben in... de senioren die het toch niet zo makkelijk hebben in deze coronatijd. Omdat ze een beetje dreigen te vereenzamen. Daar kunnen we met z'n allen wat aan doen, schijnt het. Gaan we het dus straks over hebben. Veel muziek dus. Ice House aan het begin. Nummer 2 in het rijtje. Enya. Let me be.

City to City en House with Two Faces. Ja, dat staat ook wel een beetje op die nieuwe studio hier. Want Herman de Bruin die is net binnengekomen en die liep dus subiet de verkeerde deur in. En kwam toen terecht in de bezemkast en al daar niet geheel zachtzinnig in aanraking met een plumeau. Herman, waar gaan we over praten? We gaan praten over een verpakkingsvrije supermarkt. En hoe dat precies in elkaar steekt, ga ik vragen aan Juri Schoenmaker. Hij is in de uitzending, hij is medeoprichter van Pieter Pot. En die pot staat niet voor niks volgens mij, Juri. Welkom overigens. Dankjewel. Ja, Pieter Pot, waarom hebben jullie die naam genoemd voor de supermarkt? We wilden laten zien dat verpakkingsvrij niet activistisch of niet niche hoeft te zijn, maar voor iedereen hartstikke leuk en speelt. Mm-hmm. En vandaar een speelse, vrolijke branding met Tony Chocoloni. En daarom Pieter Pot, knipoog natuurlijk naar Pieter Post van vroeger de kinderserie. Ah, dat is de bedoeling, ja. Ja. Maar verpakkingsvrij, dat betekent dat jullie alles losverkopen? Nee, niet losverkopen natuurlijk. Dat wordt wel ergens ingedaan. Ja, precies. Vandaar de pot in de naam. Wij bezorgen al je boodschappen in potten. Dus wij kopen alles in bulk in. Mm-hmm. Stop het in potten. Bezorgen die bij je thuis in mooie glazen wekpotten die heel mooi in je keuken staan. En bij de volgende bestelling en bezorging nemen we je lege potten weer mee terug. Ja. Die wij wassen en hergebruiken. En zo is het een circulair systeem. En dus zonder afval, zonder verpakking. Ja, en hoe gaat het dan met de plakjes kaas en plakjes worst? We doen niet alle soorten producten. Mm-hmm. Op dit moment al je voorraadkastproducten. Zoals je pasta rijst, je olijfolie, je noten, je havermout, je koekjes. En ook wasmiddelen en shampoos hebben we tegenwoordig. Dus alles eigenlijk wat buiten je koelkast en buiten je vers is. Maar ja, daarnaast hebben jullie ook nog waardering gekregen. Ja, klopt. We kregen natuurlijk al enorme waardering van van de consumenten. Ja. Dat is een enorme wachtlijst. Totaal zo'n 30.000 mensen zich ingeschreven. Zo. Dat laat zien hoeveel behoefte er is aan ons concept. En nu inderdaad ook de waardering van investeerders die flink geld hebben geïnvesteerd, zodat wij hard kunnen doorgroeien en al die mensen blij kunnen maken. Ja, ja, want de geboorte van deze verpakkingsvrije winkel, dat was in een studentenhuis, hè? Nou, geen studentenhuis, maar wel in een huis. Ja, ja. Inderdaad, in mijn huis zijn we op de zolderkamer begonnen. Eerst de potten bij de IKEA gekocht en wat bulkgoederen. En dat was slechts iets meer dan een jaar geleden, 2019. Ja. En nu 2,7 miljoen euro opgehaald om heel hard te kunnen opschalen. Ja, want dan kan je dus groter worden, want die 30.000 mensen die willen ook allemaal uit potten eten. Ja, die willen heel graag hun product op een verpakkingsvrije manier kunnen bestellen. En het gaat erom dat je bij ons zeg maar eens in de maand je voorraadkastboodschappen doet zonder al dat verpakkingsafval. En dan door de week kan je nog naar de Albert Heijn. Ja, dan kan je de gewone supermarkt dan de andere spullen te halen die je nodig hebt. Maar dit is dan verpakkingsvrij, dat is belangrijk. Maar gaan jullie meerdere filialen openen? Hoe moet ik dat zien? Waar gaat die 2,7 miljoen naartoe? Nou, we zijn een online supermarkt natuurlijk. Dus mensen bestellen bij ons online en we bezorgen in heel het land. Dus we hebben geen fysieke vestigingen per se. Maar we hebben wel met enorme voorraden te maken. We hebben straks zo'n 100.000 potten in omloop. Die moeten we natuurlijk allemaal aanschaffen. Ja. En het gaat ook om het opschalen van onze operatie. Want we hebben natuurlijk enorme warehouses waar wij al die bestellingen van klanten moeten orderpikken. We hebben nu meerdere ruimtes nodig om die 30.000 man te bedienen. Dus daarom gaan we opschalen. En we gaan ook investeren in een ontwikkeling van een eigen pot. Oh. Dat zal een veel lichtere pot zijn, waarmee duurzamer en zal ook minder ruimte nemen in je keuken. Ja. Want die potten zijn toch rond en veel ruimte. Ja, ja, ja. Dus je krijgt vierkante potten, die zijn makkelijker weg te werken. Precies, nou ja, het zullen in een soort van een boekvorm zijn en ook in een magneetstrip aan je muur kunnen hangen in je keuken. Maar dat moet allemaal nog ontwikkeld worden dus. Daar zijn we mee bezig. En daar kan je die 2,7 miljoen goed voor gebruiken. Precies. Ja, ja. Het bespaart zeker verpakkingen, denk ik. Hebben jullie een idee van hoeveel je nou bespaard hebt in die tijd dat je bezig bent geweest al? Ja, we hebben inmiddels al meer dan 100.000 verpakkingen bespaard. Mm-hmm. Dus dat is op het gebied van afval, wat natuurlijk een enorme reductie is. En dan kan je het nog hebben over CO2-reductie. Maar daar zijn het heel veel gemiddeldes, want het is verschillend vergelijkt met een gerecyclede kartonnenverpakking of een plastic verpakking. Ja, maar goed, dat bespaart wel een heleboel. En als jullie groter gaan groeien, bespaart dat natuurlijk nog veel meer. Precies, dat is het. Ja, uiteindelijk, elke klant die wij onze dienst kunnen aanbieden, maken we impact. En dus hoe meer klanten, hoe groter de impact. Als mensen wat meer willen weten, waar kunnen ze zijn bij de verpakkingsvrije winkel? online supermarkt. Ja, als je Pieter Pot intypt op Google, dan komen we bovenaan. Ja. Maar anders kan je naar pieter-pot.nl. Ja. En daar kun je inschrijven voor de wachtlijst. En dan gaan wij er zorgen dat je binnen een paar, hopelijk een paar maanden aan de beurt bent. Juri Schoenmaker, medeoprichter van Pieter Pot. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg en met de uitbouw van deze plasticvrije, verpakkingsvrije supermarkt. Niet plastic, maar alle verpakkingen. Precies. Klopt. Alleen glas. Dat gebruiken jullie. Ja, als circulaire verpakking. Zo is dat. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes. Tu découvres avec horreur que la maison des poissons n'est pas l'eau et ses profondeurs. Ils ne nagent pas en plein bonheur, mais vivent dans un congélateur. Que des filles, ils n'ont pas l'odeur, qu'ils sont carrés et même pas nés. Au supermarché du coin, elle est immense ta déception, ta profonde. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Promis le soleil en hiver et un arc-en-ciel. Tu m'as promis le sable d'or.

need you. Like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. I need you. I need you. Like the winter needs the spring, you know. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Het heeft maar een haartje gescheeld of in de regio Rotterdam en Zuid-Holland-Zuid waren de middelbare scholen gesloten om de tweede coronagolf een halt toe te roepen. Van de eerste golf weten we dat dit een zeer drastische maatregel zou zijn geweest. Onderzoek wijst uit dat als gevolg van het sluiten van de scholen kinderen een leerachterstand hebben opgelopen en dat het digitaal lesgeven bij lange na niet dezelfde opbrengsten heeft, over het sociale isolement en de verveling nog maar te zwijgen. Dat dit tot op regeringsniveau is overwogen om gezonde tieners die zelf weinig gevaar lopen door de corona-epidemie thuis te houden en wederom met een kennisachterstand op te zadelen, steekt schril af bij de ruimte die een ongezonde levensstijl van het kabinet blijft krijgen, terwijl die de vatbaarheid voor COVID-19 aanzienlijk vergroot. Rotterdam is het walhalla van fastfoodketens en ongezond eten, met de Kapsalon als twijfelachtig hoogtepunt. Obesitas is er een volksziekte en die epidemie wordt al decennia geen strobreedte in de weg gelegd. Op wat halfzachte posters na van het niveau eet gezond, eet een appel. Het reclamebudget van de fastfood cowboys is het duizendvoudige. Van de week adverteerden de ketens nog gezamenlijk om hun afvalservice en drives-in met de opportunistische slotzin blijf gezond allemaal onder de aandacht te brengen. Een aanbeveling die doet denken aan de Amerikaanse wapenlobby. Koop dit machinegeweer voor een veilig gezinsleven. Rotterdam is het verdienmodel van aandeelhouders van fastfoodketens. Voor hen telt alleen de omvang van de winstmarge. De doorgedraaide voedselindustrie zal ze worst zijn, net als de kosten van obesitas door arbeidsuitval en medische behandelingen. Die zijn voor de Nederlandse belastingbetaler. En dan heb ik het nog niet over de bergen met afval die door de automobilisten, voor wie bij sommigen het uitstappen een te grote fysieke inspanning is geworden, overal door het raam naar buiten wordt gesmeten. In onze neoliberale wereld hebben de fastfoodketens vrij spel, zoals leeuwen op de savanne. Want in Rotterdam en vooral op Zuid wonen veel mensen met een klein inkomen. Fastfood is spotgekoop in verhouding tot het samenstellen van een gezonde, goede maaltijd in een supermarkt. En bovendien is afhalen wel zo makkelijk. Daarbij heeft een grote groep inwoners geen toegang tot objectieve informatie over gezond voedsel en leven door onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. Zo'n 100.000 Rotterdammers zijn laaggeletterd. Zij leven in een beeldcultuur en daar weten de fastfooddealers wel raad mee. De zorgplicht van de regering richt zich nu alleen op de symptoombestrijding van de coronacrisis, zoals de 1,5 meter afstand en het beperken van alle personenverkeer, terwijl het beschermen van kwetsbare burgers tegen deze veel te goedkope verleidingen centraal zouden moeten staan. Ten tijde van de eerste golf waren het de luchtvervuilende omstandigheden door de doorgedraaide dierenindustrie in Brabant met de netse fokkerijen als triest dieptepunt. Nu gaat het om overgewicht als coronaversterkende aandoening. Vooropgesteld, niet iedereen met obesitas heeft een ongezonde levensstijl. Niet iedereen met obesitas krijgt corona. Er zijn mensen met longkanker die nooit gerookt hebben. Het heeft ook geen zin om mensen terecht te wijzen. Er wordt al veel te veel geoordeeld. Dat heeft nog nooit een maatschappelijk probleem opgelost. Maar de onderzoeken laten een schrikbarend verband zien tussen ongezond overgewicht en corona. Dit besef begint steeds meer door te dringen. Er moet meer aandacht komen voor het belang van een gezonde levensstijl in coronatijd, schrijven 65 artsen, wetenschappers en bestuurders van gezondheidsorganisaties in een brandbrief aan het kabinet. Zo meldde de NOS van de week. Het is te hopen dat de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, hier snel werk van maakt. Met korting, oh, hamburgers met begonnen. We hebben dikke lol. Is hier nog wat te eten? De barbecue ligt vol. Hamburgers met korting. We gaan een beetje sneller, gas op die lolly. Meters bier met korting, oh oh oh oh. Meters bier met korting, oh oh oh oh. Meters bier met korting, oh oh oh oh. Meters bier met korting, oh oh oh. Oké, speciaal voor de dames, trillen met die billen. Het is tijd voor die pasta. La la la la la pasta. La la la la la pasta. Voor iedereen verse pasta met korting. Pasta met korting voor iedereen, voor iedereen, voor iedereen. La la pasta, la la pasta, la la pasta, la la pasta. Twee handjes in de lucht en even klappen met z'n allen. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. Ja, en eerst hoorde je een liedje over de hamburgers. Want wij passen de muziek natuurlijk graag aan de inhoud van het onderwerp. Ja toch? En daarna ging het alweer een heel stuk beter. Samen met Rick Astley en When I Fall In Love. Dat is ook een leuke bezigheid. En volgens mij ook iets gezonder dan al die hamburgers. Zometeen dan gaan we weer eens even naar de ouderen. Daar besteden we regelmatig aandacht aan in dit programma. De ouderen, de senioren dus, die het in deze coronatijd ook altijd niet even makkelijk hebben. Ze zijn al vatbaar en daarnaast zijn ze ook nog een beetje in het gevaar van het isolement, zullen we maar zeggen. Een beetje alleen en dat moet niet. En wat kunnen we daar aan doen? Gaan we straks over hebben. Eerste muziek van Fleetwood Mac. Fleetwood Mac en Love Shines. Inmiddels weer teruggekeerd hier. Niet in de bezemkast, maar in dit hokje hier op 1,5 meter afstand. Herman de Breun. Herman, volgens mij moeten we iets. We moeten blijven omzien naar elkaar. Althans, dat vindt de seniororganisatie KBO-PCOB en de woordvoerder daarvan. Gusta Willems is in de uitzending. Welkom, Gusta. Hallo. Ja, eigenlijk weten we het wel dat we moeten omzien naar elkaar. En hebben jullie daar nog iets extra's voor bedacht om dat in deze periode nog wat extra aan te zetten? Ja, nou, wat we hebben geleerd natuurlijk van de vorige periode van corona, toen we echt een lockdown hadden, was dat eenzaamheid echt een heel groot probleem was. Mm-hmm. Toen hebben we ook al opgeroepen trouwens om te zien naar elkaar en hebben we allerlei initiatieven opgestart, zoals bijvoorbeeld het initiëren van belcirkels in de plaatselijke verenigingen, zodat mensen wel met elkaar nabij blijven. Dus gelukkig zijn er nu meer mogelijkheden dan de vorige keer. Maar ja, we roepen altijd wel op om het ook echt te blijven doen. Want het wordt zo makkelijk vergeten. En zeker mensen die behoefte hebben aan contact. Mm-hmm. Die vinden het soms ook lastig om dat aan te geven. Dus daarom zeggen we altijd van blijf nou omzien naar elkaar. Ja. Dus heb niet alleen oog voor elkaar, want dan kijk je alleen. Maar zie om naar elkaar, want dan doe je ook iets met elkaar. Jullie hebben ook de indruk dat de regeltjes wat aangescherpt worden. En dat vinden jullie ook wel prettig. Bijvoorbeeld de mondmaskers die nu bijna verplicht zijn in de supermarkten. Ja, dat vinden we echt prettig. En waarom? Omdat we merken dat daar nu veel onduidelijkheid over is. Hè. Dus nu op dit moment ontbreekt nog het juridisch kader om dat echt goed te regelen. Maar we roepen toch op om sowieso dat juridisch kader snel te hebben. Maar voor die tijd ook gewoon eenduidigheid te krijgen. In wanneer moet je nou wel een mondmasker krijgen en niet? Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld noemen we daarbij de verpleeghuizen en bijvoorbeeld de thuiszorg. Hè, waar veel senioren op aangewezen zijn of regelmatig komen om te bezoeken. Mm-hmm. Dus we pleiten daar eigenlijk voor uniforme regels. Dus zet gewoon in een verpleeghuis een mondmasker op. Ja. De thuiszorg, zet gewoon een mondmasker op als je bij iemand naartoe gaat om te verzorgen. Ja. Dan is het eenduidig en kan er ook geen verschil meer over ontstaan. En zorg ook dat het bezoeken doet. Misschien. Precies. Ja, ja. Zorg ook dat het bezoeken doet. Ja, ja. Dat hoort er ook allemaal bij. En ja. We mogen wel weer het verpleeghuis bezoeken. Het is niet zo dat ze vorige keer dat alles stil ligt, zoals je net al zei. Van ja, mensen werden heel eenzaam daardoor. Maar ja. Dan nog moeten we toch rekening houden en blijven omzien naar elkaar. Ja, zeker. Ja, dus we zijn ontzettend blij dat nu eigenlijk is geregeld dat de verpleeghuizen niet meer op slot gaan, hè, maar dat er nog steeds in ieder geval één bezoeker mag komen. Mm-hmm. En ja, we zullen ook dat heel goed blijven volgen om ook te zien dat dat ook echt gebeurt. En we roepen mensen ook op om dat vooral te blijven doen. Ja, en niet te vergeten de mensen thuis, want in een verpleeghuis heb je misschien nog wel wat contact met anderen, maar als mensen alleen thuis zitten, dat komt ook heel vaak voor natuurlijk, dan ook nog op bezoek gaan. Ja, precies. Natuurlijk als je geen klachten hebt. Hè? Dus heb je wel klachten, dan ga je niet op bezoek. Maar het moment dat je geen klachten hebt, inderdaad, ga gewoon op bezoek. Kijken of je andere mensen blij kan maken met een praatje, of doe boodschappen, of ga een spelletje doen, of iets, of nodig mensen uit om te gaan wandelen. Ja. Zodat niemand alleen achterblijft. En dat kan nu op dit moment binnen de regels? Ja, precies. Ja. Je kan maximaal 3 mensen thuis ontvangen per dag. Buiten kun je ook met maximaal 4 mensen gaan wandelen. Dus ja, er is nog gelukkig van alles mogelijk. En ook de ouderen kunnen zelf natuurlijk mensen uitnodigen. Hè? Het hoeft niet van één kant te komen, zeggen. Nee, het hoeft niet van één kant te komen. Nee, zeker niet. Ja. Mensen die wat meer willen weten, kijk op de website van KBO-PCOB, denk ik. Ja, die kunnen op kbo-pcob.nl kijken. En we hebben ook een oudere infolijn die elke dag belbaar is, waar mensen informatie kunnen krijgen, maar ook gewoon een praatje kunnen maken als ze dat willen. En dat is bij jullie de vrijwilligers die daar achter zitten, die van wanten weten? Ja, daar zitten de vrijwilligers achter, maar ook mensen die bij ons werken. Dus de luisteraars kunnen mij ook aan de telefoon krijgen als ze willen. Okay. Dus dat is allemaal geregeld via KBO-PCOB, de ouderenorganisatie. En dat staat ook op de website, het nummer daarvan, die oudere infolijn. Daar kunnen mensen daar even kijken. Ik wil het ook noemen als het mag ook. Dat is 030 3400 600. Dus 030 3400 600. Als u de oudere lijn wilt bereiken en misschien Gusta aan de telefoon krijgt, dan moet u dat nummer even draaien. Wij blijven omzien naar elkaar. Die oproept heeft de ouderenorganisatie KBO-PCOB genomen en gedaan. Gusta Willems, dank voor het gesprek en heel veel sterkte met alles wat jullie doen voor de ouderen. As far as my eyes can see. There are shadows approaching me.

En veel meer niet over het algemeen. En dat was, want er kwamen er meer kwartjes in de jukebox per uur dan. Hè? Als een nummer te lang duurde, dan kreeg je voor een kwartje veel te veel muziek. Nou, zo ging dat. Deze aflevering van De Late Avond, die zit er bijna op. Morgenavond een nieuwe aflevering met Bert de Wolf. Kijk je nog even op onze website, delateavond.nl, word je weer een stuk wijzer. Nou, ik wens je verder een rustige en genoeglijke nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Doei! Desire, it's okay that they'll call you strange.